Загадана было туды ісці Ягайлу, аднак ён, забыўшыся аб сваёй прысязе Кейстуту, ніколі проціву яго не стаяці і завжды в яго волі быці, не пайшоў з Кейстутам, а стаў падбухторваць віленскіх мяшчанаў праз якіх ці слух гаставых, пад якімі некаторыя даследчыкі разумеюць нямецкіх мяшчанаў у Вільні. Сам жа Ягайла са сваім войскам прымчаўся з Віцебска ў Вільню, а адтуль пайшоў у трокі, куды на злучэнне з ім ішлі прускія крыжакі. Не спадзяючыся вытрымаць такі націск, трокі, якія былі рэзідэнцыяй Кейстута, таму туды накіраваўся Ягайла, адразу здаліся. У сваю чаргу Кейстут, якому аб усім, што адбывалася, паведаміў Вітаўт, накіраваўся з-пад Новгарада Северскага у Гародню, дзе быў і Вітаўт. Вітаўт паспадзяваўся на дапамогу свайго зяця Януша Мазавецкага. Аднак усё адбывалася наадварот. Януш Мазавецкі, карыстаючыся дзяржаўным замяшаннем Вялікім княстве літоўскім, пайшоў з войскам у берасцейскую зямлю, якой валодаў Кейстут, захапіў шэраг яе гарадоў, берасці ўзяць не змог, пасля чаго вярнуўся назад, пакінуўшы ў Драгічыне і Мельніку свае гарнізоны. Трэба заўважыць, што менавіта гэтыя падзеі добра высветлілі становішча Кейстута найперш як князя Жамойці. Таму зразумела, чаму ён у крытычны момант сабраў вакол сябе усю жамойцкую зямлю і войскі і пайшоў да Вялі, дзе хутка злучыўся з войскам Вітаўта і разам з ім падышоў да трокаў і ўзяў замак у аблогу. Сюды ж з войскам прыйшоў Ягайла, а таксама яго саюзнікі, прускія лівонскія крыжакі. І вось, калі абодва войскі падрыхтаваліся да бітвы, ад Ягайлы з'явіліся паслы, якія прапанавалі не ўступаць у бой і закончыць справу мірам, каб ён, Кейстут, трымаў сваё, а мы, Ягайла, сваё. Паслы далі прысягу Вітаўту, якую ён прыняў. Прыняў яе і Скіргайла, які выступаў на баку Ягайлы. Далей гэтая прысяга была паўторана Кейстуту, што ні яму, ні яго сыну Вітаўту нічога благога не будзе зроблена, калі яны прыедуць да Ягайлы, каб заключыць мір. Аднак Ягайла парушыў прысягу. Калі Кейстут і Вітаўт з'явіліся да Ягайлы, ён прапанаваў ім паехаць у Вільню і там заключыць дагавор аб міры. Не прадбачачы нічога небяспечнага, Кейстут, гэтак сама як і Ягайла, распусціў сваё войска. Але пасля прыезду ў Вільню Ягайла захапіў Кейстута і Вітаўта, адправіў іх у Крэва і пасадзіў у вежу. На пятую ноч Кейстут быў задушаны. Захаваліся імёны князевых забойцаў, імі былі каморнікі Ягайлы, Прокша, які даваў яму ваду, а таксама крыжак-манах Мостар, Кучук і лісіца Жабянцяй. Так трагічна закончылася жыццё гэтага даволі доўгавечнага палітыка. Само сабой паўстае пытанне, выпадковым ці заканамерным быў такі канец. Ужо адзначалася тэндэнцыйнасць аўтара хронікі быхаўцаў паказаў узаемадносін Ягайлы і Кейстута, калі першы паўставаў выключна ў чорных фарбах, а другі – у светлых. На жаль, некаторыя гісторыкі, Бранцаў, Данілевіч, прымалі ўсё гэта за чыстую праўду і, адпаведна, характарызавалі памянёных асобаў. Але, нягледзячы на старанне, всю віну за жорсткасцю скласці на Ягайлу, хроніка не магла схаваць таго факта, што менавіта Кейстут пачаў барацьбу з Ягайлам, а не наадварот. Як не распісвалася тут дабрыня Кейстута, Хроніка, тым не менш, адзначыла, што ён загадаў узвесці на шыбеніцу вайдылу. Яшчэ невядома, ці адпавядае сапраўднасці тое, што Ягайла быў высланы спачатку ў Крэва, а потым у Віцебск. Бо маюцца звесткі, што ён быў сасланы кейстутам у Полацк, дзе прасядзеў у турме болей года. Ужо гэтыя схаваныя услужлівымі храністамі факты могуць сказаць аб іншым палітычным і чалавечым абліччы кейстута. Таму ці такой ужо выключнай падзеяй з'яўляецца жорсткая расправа Ягайлы з кейстутам? Успомнім, як Віцень у 1293-94 годах жорстка расправіўся з жамойцкімі старшынамі, што паўсталі супроць яго і хацелі схіліцца на бок крыжакоў. Гэтак жа і Гедзімін бязлітасна абышоўся з тымі ж жамойтамі і іх важаком Пялюзам, якія таксама доўгі час супраціўляліся велікакнязькай уладзе. Дык ці варта пасля гэтага здзіўляцца адступнасці і жорсткасці Ягайлы в абыходжанні з кейстутам? Але калі Віцень і Гедзімін распраўляліся з жамойтамі за іх сепаратысцкія намеры, то Ягайла паўстаў супроць кейстута за яго гегеманісцкія памкненні, а дакладней за спробу вывесці жамойць на першае месца ў дзяржаве. З гэтым Ягайла, як і ягоны бацька Альгерт, не мог згадзіцца, бо, будучы вялікім князем, найперш выяўляў інтарэсы ўсходніх, гэта значыць беларускіх земляў. Ягайла добра бачыў тую спрыяльную глебу, якая жывіла дзейнасць кейстута, а менавіта жамойцкую язычніцкую партыю, што групавалася вакол кейстутавай жонкі Беруты, заўзятай язычніцы і былой вайдылоткі. Вось чаму Ягайла пакараў не толькі кейстута, але і многіх жамойцкіх баяраў, а найперш род Беруты. Яе дядька Ведзімонт быў на колах разбіты, а двум другім дзядькам адсеклі галовы. Сама Берута была прысуджана да ўтаплення ў Нёмане, але ёй удалося нейкім чынам вызваліцца ад кары, і яна памерла 1416 годзе. Праўда, тут гаворыцца, што ўсё гэта Ягайла рабіў, помсцячы за вайдылу. Аднак зразумела, што пад гэтым, як і ва ўсёй гісторыі з вайдылам, хавалася жорсткая палітычная барацьба за вядучае месца ў дзяржаве. Всё адзначанае паказвае, што менавіта з кейстута пачынаецца ўзвышэнне літоўскай, паўтараем, сучасным значэнні гэтага слова, а тады жамойцкай часткі дзяржавы. Аднак яе імкненне выйсці на першае месца закончылася жорсткім паражэннем, што і вызначыла трагічны фінал жыцця кейстута.